kelly nzoto na ngai ngambo ihe kozwa na ngai jelele babwakelinga maladi ya mpesi babwakelinga maladi ya panzi nalukeli nzoto na ngai ngambo ihe André Tetu batika biso mama ya mbinga na lela yo bapesi ngai sita na kufa nokie naluki kisimboka mobimba na moni te nzambe nasambeli banzambe misoni kitwali katolike o naleki na mpe balongo baikari mizilma ye mama ya mbinga na lela esade o nakozela kaka yesu mokola kozonga mbala mibale akamatanga noto kende likolo kosambelaka sheri nanga Basile Kader, Fredin Zenza. la bêtise. Bisous, c'est n'importe où.